پر یہ ذخیرہ اندوزی کیا ہے، اس کے متعلق اگر کوئی سی وضاحت ہو جائے کہ ذخیرہ اندوزی کسے کہتے ہیں اور اس کا شرعی حکم کیا ہے، شرعی مسئلہ کیا ہے؟ ذخیرہ اندوزی کی تعریف بحر شریعت حصہ 11 صفحہ نمبر 74 پر اس طرح بیان کی گئی، احتکار ذخیرہ اندوزی کو کہتے ہیں، احتکار یعنی غلہ روکنا منع ہے، غلہ کھانے کی چیزوں کو بولتے ہیں، جیسے اناج تو عام طور پہ لوگ غلہ بولتے ہیں، تو احتکار یعنی غلہ روکنا منع ہے اور سخت گناہ ہے، اور اس کی گرا کر کے، اور اس کی صورت یہ ہے، اس گناہ کی صورت یہ ہے کہ گرانی کے زمانے میں، یعنی مہنگا جب یہ غلہ ہو جائے اس زمانے میں غلہ خرید لے اور اسے بیع نہ کرے، یعنی بیچے نہیں بلکہ روک رکھے، نہیں اسٹاک کر لے اس کا، کہ لوگ جب خوب پریشان ہوں گے تو خوب گرا کر کے بیع کروں گا، یعنی مہنگا کر کے بیچوں گا، تو یہ تو ہے احتکار، یعنی ذخیرہ اندوزی، جس کی ممانعت پر وعیدیں وارد ہوئی. اور اگر یہ صورت نہ ہو بلکہ فصل میں غلہ خریدتا اور رکھ چھوڑتا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد جب گرا ہو جاتا ہے بیچتا ہے، یہ نہ احتکار ہے نہ اس کی ممانعت. غلے کے علاوہ، یعنی کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ، یعنی کھانا جس کو بولتے ہیں، تو غلے میں اناج وغیرہ، یہ چوارے ہے نا، یہ جو بھی کھانے کی چیزیں، یہ اس میں آ گئی، کھجوریں، دالیں، گیہوں، باجرہ، غلے کے علاوہ دوسری چیزوں میں احتکار نہیں، یعنی غلے کے علاوہ اور چیزوں کا اسٹاک کرنے میں، اس کو ذخیرہ اندوزی نہیں کہتے. ذخیرہ اندوزی صرف کھانے کی چیزوں میں ہوتا ہے، واللہ تعالی اعلم. تو یہ بہت بری چیز ہے، مجھے ایک حکایت بھی یاد آئی، اس میں شرح الصدور میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی نے نقل کی ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، یعنی ایک شخص یا ایک صاحب، کوئی صاحب نظر تھے، وہ قبرستان سے گزرے تو ایک قبر لوہار کی بھٹی کی طرح سرخ ہو رہی تھی، یعنی انگارہ بنی ہوئی تھی قبر اندر سے، تو انہوں نے معلومات کی اور لوگوں سے پوچھا کہ یہ قبر کس کی ہے، تو کسی نے بتایا کہ یہ محتکر تھا، ذخیرہ اندوز تھا، اور یہ آج یا دو چار دن پہلے مرا ہے، تو وہ ذخیرہ اندوز کی قبر گویا آگ اندر سے انگارہ بن گئی تھی، بھٹی بن گئی تھی، المان والا دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا، جس کو اللہ نے دیکھا، اور ہم جیسوں کے لیے عبرت کے لیے انہوں نے بیان کیا. اور علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ نے شرح صدور میں نقل کیا، علامہ سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ معمولی آدمی نہیں تھے، بہت بڑے حافظ الحدیث تھے، لاکھوں حدیثیں ان کو یاد تھیں زمانی، اور بڑے ولی اللہ تھے، عاشق رسول تھے، میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے ان کے بارے میں فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ علامہ سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیداری میں، یعنی جاگتے میں، حالانکہ 350-400 سال پرانے بزرگ ہیں، صحابی نہیں ہیں، تابعی بھی نہیں ہے، تبع تابعی بھی نہیں، بہت بات کیا انہوں نے، اس کے باوجود جاگتے میں 75 بار، 75 بار جاگتے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی. اتنے بڑے عاشق رسول اور ولی اللہ تھے، انہوں نے ایک آدمی، تو اس لیے ذخیرہ اندوزی ترک کر دیں، جنہوں نے کی ہے توبہ کریں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا، توبہ کا دروازہ بند، اس کے ذریعے جو کمایا ہے آپ نے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو، اس کا ضروری ہے کہ لوٹا دیں وہ، کیونکہ یہ کسی سے چھینا نہیں آپ نے، تو اس لیے یہ چوری کے مال کے حکم میں تو نہیں آئے گا، بہرحال یہ کہ یہ فیل جو تھا یہ حرام تھا، جہنم میں لے جانے والا کام تھا، اس سے توبہ کرنے انشاءاللہ سچی توبہ کر لیں گے، معاف ہو جائے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، توبہ کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ تعالی آپ کو ضرور روزی دے گا. چنانچہ پارہ 28 سورۃ الطلاق آیت نمبر دو اور تین میں ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان اے شمع اے رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعر آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ عز و جل اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے، بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، دیکھا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اس سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے سے ڈرنے والے کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو. حضرت علامہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الحادی فرماتے ہیں، یہ آیتیں بڑی ہی بابرکت اور عظمت والی ہیں، ان کے متعلق سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو شخص اس آیت کو پڑھے اللہ تعالی اس کے لیے شبوہات دنیا کے شک شبے، غمزات موت اور بروز قیامت سختیوں سے خلاصی کی راہ نکالے گا، اور اس آیت کی نسبت نبی کریم رؤوف الرحیم علی افضل الصلاۃ والتسلیم نے یہ بھی فرمایا، میرے علم میں ایک ایسی آیت ہے جسے لوگ محفوظ کر لیں تو ان کی ہر ضرورت و حاجت کے لیے کافی ہے. تو میٹھے میٹھے پیارے پیارے بھائیوں، یہ آیت مبارکہ نہایت مجرب ہے، جسے کوئی پریشانی ہو، دنیاوی تکالیف کا سامنا ہو، فکر معاش یعنی دندے روزگار کی تکلیف دامن گیر ہو، دشمن کا خوف ہو یا دشمن کی قائد میں ہو، تو اس آیت کو کامل یقین کے ساتھ پڑھے، انشاءاللہ عز و جل تمام پریشانیوں سے نجات حاصل ہو جائے گی، خوشحالی اور فراخی حاصل ہوگی. اس کے علاوہ اخروی نجات کے لیے بھی یہ آیت مبارکہ بہت مفید ہے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہاتھوں ایک باہر آئی ہے، سبحان اللہ، باہر آئی ہے مرکز رولیا سے، زندہ باد. ایک اسلامی بھائی امیل سنت کا یہ بھی بیان یقیناً سن رہے ہیں مذاکرہ، انہوں نے ابھی میسج کیا ہے، اور انہوں نے میسج یہ کیا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں کہ حرام کا کمایا ہوا 27 لاکھ روپے میں دے دوں گا، 27 لاکھ روپے جو ان کا کہنا ہے کہ جو میرے پاس حرام کا کمایا ہوا ہے 27 لاکھ روپے یہ میں، ایک بابا انہوں نے میسج دیا کہ میں صدقہ کروں. تو یہ کتنی پیاری باہر آئی الحمدللہ کہ ایک اسلامی بھائی نے امیل سنت کا یہ مدنی مذاکرہ سن کر جو رزق حلال کمانے کی امیل سنت نے جو ترغیب ارشاد فرمائی، حرام روزی سے بچنے کی جو ترغیب ارشاد فرمائی، اور اس کے متعلق جو حرام روزی کے متعلق جو وعیدات ہیں وہ ارشاد فرمائی، ہاتھوں ہاتھ ایک اسلامی بھائی 27 لاکھ روپے دینے کی نیت کر رہے ہیں. اب نہ جانے ایسے کتنے ہو سکتا ہے کہ ان کی یہ باہر سن کر ان کا یہ جذبہ دیکھ کر. لیکن وہ امیل سنت جو طریقہ کار بتایا ہے کہ اب یہ 27 لاکھ روپے کہاں دینے ہیں, کس طرح دینے ہیں, اس کی پوری شرعی تفتیش کر لی جائے اور اس طرح مطلب کہ اس کو دیا جائے. ہو سکتا ہے کہ ان کا یہ سن کر کتنے لوگوں نے نیت کر لی ہو, کتنے لوگوں نے یہ ذہن بنا لیا ہو کاروبار چھوڑنے کا, اس طرح کے مطلب تبدیل کرنے کا, یا جو کاروبار میں غلطیاں ہیں انہیں درست کرنے کا اس نے مطلب اس طرح کا ذہن بنا لیا. اور ذہن بنا بھی لینا چاہیے, اور یہ بھی نہیں کہ چلو اس وقت کروں گا, اس وقت کروں گا, اس وقت کروں گا. زندگی کا بھروسہ نہیں, موت کبھی بھی آ جائے گی. ابھی اچھی اچھی نیت ہاتھوں ہاتھ کر لیجئے, انشاءاللہ تعالی اچھی نیت کر لی اور اس طرح ذہن بنا لیا, اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے, توبہ بھی کر لیجئے اور جو تلافی کی صورت امیر سنت نے بیان کی ہے اس تلافی کی صورت کی طرف بھی آ جائیے. اور 27 لاکھ روپے جن صاحب نے ماشاءاللہ فون کیا, ایس ایم ایس کیا ہے, اور وہ انہوں نے یہ ایس ایم ایس مجھے ملا کہ انہوں نے یہ نیت کی جو حرام وہ 27 لاکھ میں صدقہ کر دوں گا. یعنی مطلب وہ کسی بھی فقیر, یعنی کس طرح کے وہ حرام ہے یہ تو پتا نہیں, مزاق نہیں ہے نا. آیا حرام قطعی ہے تو اس کے مالک کو دینے پڑیں گے نا, مالک کے جتنے مالک اس میں مل گئے, تھوڑے تھوڑے سب سے لیے ہوں, اگر جتنے مالک مل گئے ان کو دینے ہوں گے, ورنہ مالک کے ورثہ کو دینے پڑیں گے. اگر ان سے کوئی نہیں ملتا یا جتنوں کو یہ نہیں جانتے ان تک پہنچانا ممکن نہیں ہے, وارثوں تک بھی پہنچانا ممکن نہیں ہے, وہ غائب ہو گئے, تو ایسی صورت میں یہ صدقہ کریں گے فقیر شریف, ورنہ یوں ہی صدقہ بھی نہیں چلے گا. مالک ہے, پتا ہے کہ اس سے لیے تو اب صدقہ کرے گا تو وہ شمار یعنی قبول نہیں. اس میں بعض اوقات یہ سستی ہو جاتی ہے کہ میں کیسے ڈھونڈوں کس کس کو کیا کیا دینا ہے. اس میں ناقص مشورہ ہے بابا, اگر یہ غور کر لیں کہ اتنے لاکھ روپے میں نے مختلف لوگوں سے وصول کرنے ہیں اور آج اس کو موقع ملا کہ میں نے کس کس سے وصول کرنے ہیں, اس کے لیے جتنی توجہ کے ساتھ بیٹھ کر وہ اگلے پچھلے اپنے سارے رجسٹر کھولے گا, ایک ایک پائے کی رہ نہیں جائے کسی سے, تو وصول کرنے میں جتنی یہ کوشش کرے گا, اگر دینے میں اتنی بھی کوشش کر لے گا تو امید ہے کہ یہ کچھ کتنوں کو پالے گا, منزل پالے گا انشاءاللہ. بہت اچھی آپ نے تجویز دیے ماشاءاللہ, وہ واقعی کوشش کرنا چاہیے بھرپور کہ جس جس کے لیے وہ کسی طرح بھی یاد آ جائے. بابا اگر یہاں نہیں ڈھونڈے گا اور قیامت کے دن اگر انہوں نے اس کو ڈھونڈ لیا تو بہت آزمائش ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے بابا, دعا کرے اللہ نہیں دے گا جو تو قیامت کو تو پھنسے گا, تو اس لیے وہ غور کر لے. تو پھر یہ کہ جب واقعی وہ نہ ملے اور وہ حرام قطعی تھی وہ آمدنی یا پھر خبیث آمدنی تھی, خبیث آمدنی یہ عقود فاسدہ سے حاصل ہوتی ہے. قدر اولیاء سے جن صاحب نے یہ پیغام دیا تو ان کو چاہیے کہ وہ دارالافتاء اہل سنت جو مرکز رولیا میں داتا دربار مکتبۃ المدینہ کے پاس, تو وہاں اب آپ تک جس نے ایس ایم ایس پہنچایا ہے وہ خود کتنا پہنچا ہوا ہوگا, اس کو کیا دیر لگے گی یار مکتبۃ المدینہ اور یہ دارالافتاء اہل سنت. پھر آپ کو نہیں دیا, اس نے کسی اپنے ذمہ دار اسلامی بھائی کو دیا ہوگا, اس نے فارورڈ کیا, ہاں وایا وایا. تو اس طرح وہ انہیں سے پوچھ لیں, دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کریں, ان سے مسئلہ پوچھ لیں کہ یہ یہ انداز تھا میرا یہ جمع کرنے کا, تو ابھی یہ روزی کون سی ہے یا کتنی حرام قطعی ہے اور کتنی خبیث ہے اور کتنی غلط فہمی کی وجہ سے میں حرام سمجھ بیٹھا ہوں. اگر حرام سمجھ بیٹھے اور حرام نہیں ہے تو وہ پھر ٹھیک ہے, آپ اس کو اپنے استعمال میں رکھیں. بابا ان کو اگر اجتماع اور مدنی کافر میں سفر کی اگر دعوت بھی دے دیں. ہاں وہ اجتماع میں بھی شرکت کریں اور عملاً اور عملاً مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. ہاں اور واقعی یعنی کہ عملاً مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر مدنی حلیہ والے اسلامی بھائی بن جائیں تو کیا بات ہے, ورنہ ہم تو سبھی حاضرین کو اسلامی بھائی بولتے ہیں, اس میں ہر آدمی ہوتا ہے, تو عملی طور پر حقیقی اسلامی بھائی بن جائیں اسلام پر عمل کرتے کرتے. سبحان اللہ, اس کی بھی خوشخبری ہے انشاءاللہ ایس ایم ایس کر دیں تو مدینہ. امید ہے کہ ان کی جو یہ بھی ہم نے پیغام پہنچایا کہ اسلام بھائی نے اتنی ہمت کی, تو کیا تعجب کہ کتنے ہی لوگ مزید ہمت کرنے والے. بےچارے آپ تک پہنچ نہیں سکتے نا, آپ کا فون ذرا سب کے پاس ہے بھی نہیں نمبر, تو انشاءاللہ یہ عنقریب اور بھی ایسے میں آئیں گے کہ ہم نے حرام روزی کمانے سے توبہ کی، اور انشاءاللہ یہ جو حرام روزی ہمارے پاس اگر ہے بھی معاذ اللہ تو اس کو ہم اس طرح حکم شریعت کے مطابق مالکان تک پہنچائیں گے، وہ نہیں ملیں گے تو جو بھی حکم شریعت ہے تو آخر کار ہم اس کو خیرات کر دیں گے، مگر فقیر شرعی کو دینا ہے. یہ آج کل جو بازار میں بھیک منگے پھر رہے ہیں رمضانوں میں خاص کر سیزن میں، ان میں بڑا سوچ سمجھ کے دینا ہوتا ہے ان کو، یہ سیزن ہی ہوتے ہیں، دن کو کماتے ہیں خوب اور پھر یہ ہٹے کٹے ہوتے ہیں اس میں تو کہیں تو، اس لیے سوچ سمجھ کر دینا ہے. اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لیں جو بےچارے سفید پوش ہوتے ہیں وہ بھی غریب ہوتے ہیں فقیر ہوتے ہیں، تو ان کو دے دیں. تازہ ترین بہار ابھی اسی اتوار کی بہار، رمضان مبارک کے اس اتوار کی ایسی بہار ہے کہ آپ کا دل سینے میں جھوم اٹھے گا. اور ہے بھی اسلامی بہن کی بہار، مدینہ مدینہ بہار ہے، اور یہ بہار ہے سنت و بھرے اجتماع کی. تو ہوا یوں کہ ایک اسلامی بہن کی قوت گویائی سلب ہو گئی، اس کی زبان بند ہو گئی، ڈاکٹروں کے پاس بیچاروں نے دھکے کھائے، ادھر علاج کروایا، ادھر آ گئے خوشاب کی طرف، کسی دیہات کا واقعہ، پنجابی بھی بیچاریاں وہ ٹھیٹھ بولتی ہیں پنجابیاں، یعنی پنجابی بولتی ہیں، اردو بھی اتنی نہیں آتی ان کو. جس نے بات کی میری بیٹی نے مجھے بتائی، اس سے بات چیت کی، ملاقات بھی ہوئی اس سے، تو انہوں نے مطلب کچھ اس طرح کا ان کا واقعہ ہوا ہے کہ 6 مہینے سے زبان ان کی بند ہو گئی تھی. ڈاکٹروں نے بھی اپنے زور لگائے، زبان نہیں کھلی. یہاں کا علاج کروایا تو یہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ اس نے کوئی ٹینشن لے لیا، ٹینشن نے زبان پر اٹیک کر دیا، بہرحال کوئی دوا کارگر نہیں ہو رہی. تو اس کو کسی نے نیت کروائی ہوگی کہ 12 اجتماع کی نیت کرو تم اور فیضان مدینہ میں اجتماع میں حاضری دو، یہی فیضان مدینہ میں تہ خانے میں اپنے، جہاں آپ اس وقت محتجمین بیٹھے ہیں اسی کے تہ خانے میں. تو وہ باب المدینہ آئی ہوئی تھی علاج کے لیے، تو اس طرح یہ یہاں اجتماع میں آنا شروع کیا. تو اس اتوار کو ان کا چھٹا اجتماع تھا، چھٹے اجتماع میں صلاۃ و سلام کے اندر ان کی زبان کھل گئی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، فیضان مشکل کشا، فیضان مشکل کشا، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، فیضان دعوت اسلامی جاری رہے گا، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ، فیضان مدینہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو آپ نے دیکھا کہ صلاۃ و سلام میں زبان کھلی، اس میں بھی کچھ اشارہ ہے کہ یا رسول اللہ کہنے والو، یا رسول اللہ کی برکتیں لٹتے چلے جاؤ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلا اس شان سے، انشاءاللہ خلد میں ہوگا ہمارا جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور باہر آئیے. ابھی ابھی تازہ ترین اسی مدنی مذاکرہ سن کر کسی نے باہر بھیجی ہے تو پہلے ایک شعر سناؤں گا اکبر الہ آبادی کا. پیدا ہوئے وکیل, پیدا ہوئے وکیل ایڈوکیٹ, پیدا ہوئے وکیل تو ابلیس نے کہا اب ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے. یہ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے. کیونکہ وکیل جو ہوتا ہے نا وہ گویا آفر کرتا ہے قتل کرنا ہے کر ڈالو, میں جو بیٹھا ہوں ڈکیتی مارنی ہے خوب مارو, اگر پکڑے جاؤ تو میرے سے رابطہ کرو. تو وکیل کا کام جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ جو کرتے ہیں سب, وکیل کے کئی شعبے ہیں تو جو ایسا کرتے ہیں ان کے بارے میں اکبر الہ آبادی نے کہا پیدا ہوئے وکیل تو ابلیس نے کہا اب ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے, کہ میں اکیلا گناہ کراتا تھا اب تو میری اولاد بہت ہو گئی, یہ وکلا گناہ کروائیں گے کہ مت گھبراؤ جو کر رہا ہے کرو میرے بیٹا, کورٹ میں تمہاری طرح سے تم گھر پہ بیٹھے رہنا کیس میں لڑوں. تو ایک وکیل صاحب نے یہ دیکھو, میں نے ہر وکیل کو برا نہیں کہا, میں جو ایسا کرتے ہیں اب یہ کہ اگر کوئی ناراض ہوتا تو پہلے آئینے میں منہ دیکھ لے کہ میں کیسا ہوں, اگر آپ ایسے نہیں ہیں تو میں نے آپ کو کہا ہی کہا, اور اگر آپ ایسے ہیں تو 101 بار کہوں گا کہ آپ غلط ہیں. تو ایک وکیل صاحب نے یہ پیغام دیا میں وکالت کے پیشے سے وابستہ ہوں جھوٹ سے توبہ کرتا ہوں. ایک بار میرے پاس ایک وکیل آیا صادق بنتا, اس نے مجھے بولا کہ میں پریکٹس شروع کرنا چاہتا ہوں آپ کا کیا مشورہ ہے, کر دوں میں وکالت شروع کر دوں میں اس پیشے کو. تو میں نے ان کو یہ پوچھا, میں نے کہا کیا آپ جھوٹ سے بچ کر یہ کام کر سکتے ہو؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا پھر میرا مشورہ ہے کہ پھر اور کوئی روزی کا رستہ ڈھونڈ لو, اگر آپ نہیں بچ سکتے آپ کا شعبہ ایسا ہے وکالت کا, کسی ایسے شعبے کی وکالت کی ہوگی اس نے, مختلف پراپرٹی کے وکیل بھی ہوتے ہیں کرائم کے وکیل ہوتے ہیں پتہ نہیں کتنے شعبے ہوتے ہوں گے ان کے. تو پھر اس نے کہا بس ٹھیک ہے میں اس میں نہیں پڑھتا. تو جو سا شعبہ ہے کوئی ایسا شعبہ ہے کہ جس میں گناہ کے بغیر روزی ممکن نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ الیاس قادری بولے نہیں بولے اسے فرق کیا پڑے گا, اللہ اور رسول نے منع کر دیا حرام روزی سے جھوٹ بولنے سے. تو الیاس قادری تو بےچارا ایک معمولی سا ایک حقیر سا نمائندہ ہے, یعنی کہ اگر کوئی ڈاکیا آپ کے کسی عزیز کی موت کا پیغام بائی پوسٹ آپ کو آتا روئی یا آپ کو بھیج ٹیلیکس آیا ٹیلی گرام آیا اور وہ ڈاکیا آپ کے گھر دینے آتا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ آپ کے فلاں عزیز جس کو آپ بہت چاہتے تھے اس کا انتقال ہو گیا, تو کیا آپ ڈاکیا کو پکڑ کے مارنا شروع کر دوں گا؟ تو نے ایسا پیغام سنا دیا میں تو چھوڑوں گا نہیں, تیرے دانت توڑ دوں گا, یہ تو پاگل آدمی ہے. تو میں تو کیا ڈاکیا کیا نمائندہ, میں نے ایک مثال دی. تو میں نے تو اللہ اور رسول کے پیغام جو اپنے بزرگوں سے سیکھے کتابوں میں پڑھے وہ خالی وہ سنا رہا ہوں, اپنی طرف سے حلال حرام تھوڑی بنا رہا ہوں کہ مجھ سے کوئی ناراض ہوگا کہ اس نے حرام بول دیا اس نے اس کو ناجائز بول دیا, تو میں نے تھوڑی بولا, میں نے تو صرف ایک نمائندگی کی ہے. یوں سمجھ لو یہ جو کتابوں میں لکھا آپ کو بتایا ہے صحیح نا, تو جو میرے سے ناراض ہوا وہ اسی کھاتے میں کہ جس نے ٹیلی گرام دینے والے ڈاکیے کی پٹائی کر دی, بےچارے کا قصور ہی کیا, اس نے تو خالی پیغام ہی پہنچا ہے. تو ہم نے اب تک بھائی پیغام ہی پہنچا رہی ہے دعوت اسلامی, چاہے مدنی چینل کے ذریعے پہنچا رہی ہے چاہے اجتماعات کے ذریعے پہنچا رہی ہے. تو ہم سے ناراض ہونے سے پہلے 112 بار سوچ لینا کہ یہ اپنی طرف سے کیا بات کر رہے ہیں, جو حکم شریعت بیان کر رہے ہیں کہ اپنے گھر سے پیٹ سے گھڑ کر بیان کر رہے ہیں, نہ تو آخرت کی فکر. اب آپ کی بات کا الحمدللہ مثبت اثر ظاہر یوں بھی ہو رہا ہے, جیسے ابھی 27 لاکھ کی آپ نے باہر سنی تو اس کو آپ کی بات کا کوئی اثر ہوا تو وہ 27 لاکھ کا اس نے اعلان کیا نا, اب وہ 27 لاکھ کا اعلان ابھی تو ہوا ہی ہے مدنی چینل پر. باب الاسلام سے ایک اور پیغام آ گیا کہ میں 18 لاکھ روپے جو میرے اوپر ہیں جس سے جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو واپس کر دوں گا. فیضان مدنی چینل, فیضان مدنی چینل, فیضان مدنی چینل. اب جی بگڑیاں بن رہی ہیں, یہ قرضہ روکنے والا مصیبت سے آزاد ہو رہا ہے. آفت تھی کہ اس نے پیسے روک رکھے تھے, اور جس کے پیسے پھنسے ہوئے تھے وہ بےچارا پریشان ہوگا, اس کے پیسے مل رہے ہیں. تو یہ ہے مدنی چینل. مدنی چینل گھر گھر انشاءاللہ سنتوں کی لائے گا باہر. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر باہر. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر باہر. مدنی چینل سے دعائیں آئیں گی بابا جن کو پیسے واپس ملیں گے انشاءاللہ. ان کی دعاؤں کا بھی ہو سکتا ہے اس میں سا جائے. اللہ کرے وہ مدنی چینل دیکھتے ہو, اللہ کرے اور ان دونوں کے آپس میں دوستیاں ہو جائیں. زے کس وقت بابا ایسا ہونا کچھ نیکی کی دعوت بھی اس میں ساتھ ہو جائے, دین کا فائدہ بھی ہوگا کہ یہ جو پیسے واپس کرنے کے لیے جائیں, اگر یہ اس کو کہہ دیں کہ میں نے مدنی چینل پر یہ امیل سنر کا مدنی مذاکرہ دیکھا تھا, سنا تھا, میرا یہ ذہن بنا, میں آپ کو آپ کی رقم وہ مدنی چینل دیکھ کر لوٹانے کے لیے آیا ہوں, تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بھی مدنی چینل نہیں دیکھتا ہوگا تو مدنی چینل دیکھنے والا ہو جائے گا. ساتھ میں یہ بھی کہے کہ آپ بھی مدنی چینل دیکھا کریں, یہ بھی کہہ دیں مدنی چینل دیکھا, دعوت ہو جائے گی. مدنی چینل دیکھا بھی کرے, ہو سکتا ہے کہ یہ دیکھ کر مدنی چینل کا یہ سن کر وہ دعوت اسلامی کا مبلغ بن جائے, اور آ جائے ماحول مدنی ماحول میں آ جائے. اللہ کرے. ہم لوگ تو بھائی جوڑ والے, توڑ والے. تو برائے فصل کردن آمدی, نئے برائے فصل کردن آمدی. مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا غالباً شعر ہے کہ تو آپس میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے, توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا. فاصلے بڑھانے کے لیے نہیں, فاصلے مٹانے کے لیے, ٹوٹے ہوئے دلوں کو ہم ملانے کے لیے آئے. ہم نفرتیں, داؤد اسلامی نفرتیں مٹاتی ہے اور محبتیں پروان چڑھاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.